May taon na akala natin ay hanggang kaibigan lang para sa atin. Ang hindi natin alam ay siya na pala ang nakalaan hindi lang para sandalan ng mga problema, kung hindi para magbigay ng panghabang buhay na kaligayahan. Ang instrumento para maging tunay tayong masaya sa panghabang buhay. Dear Papa Dudut, may oras na akala natin ay puro problema na lamang ang dumarating at sakit na lamang ang nararanasan natin. Ang hindi natin alam ay isa yon sa mga paraan para dalhin tayo sa tamang tao na kailanman ay hindi tayo sasaktan. Hindi lang natin kaagad nakikita dahil masyado tayong nagiging bulag sa sakit na nararamdaman natin. Pero ang pighating yon ay pwedeng maging dahilan para maranasan natin ang panghabang buhay na kaligayahan. Hi Papa Dudut, at sa mga kagaya ko ay palagi nakatutok sa inyong YouTube channel. I'm Alicia, 27 years old, may-ari ng maliit na butik dito sa Caloocan. Naniniwala ako na lahat ng kwento ng buhay natin ay may aral na maibibigay sa ibang tao. Kaya narito ako ngayon para mag-share ng kwento ko. At umaasa ako na may aral din itong maiiwan sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga tao na minsang nasubsob sa parabang walang katapusan na pighati sa pag-ibig. Meron nga pala ako naging long time boyfriend noon, Papa Dudut. Paul ang pangalan niya, at sa college nagsimula ang relasyon naming dalawa. Siya ang first boyfriend ko, kaya naman sobrang minahal at sineryoso ko siya. Ganon din naman siya sa akin dahil kahit kailan ay hindi niya ako sinaktan mula college hanggang sa makatapos na kami ng pag-aaral at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Kaya naman nang alukin niya na ako na magpakasal kami ay kaagad akong pumayag, at dahil siya na rin talaga ang lalaki na gusto kong makasama sa habang buhay. Kaya lang Papa Dudut, sa kalagitnaan ng preparation para sa kasal namin ni Paul ay naramdaman ko ang biglaang panlalamig niya sa akin. Naging mainitin din ang ulo niya sa tuwing magkasama kami. Hanggang sa dumating na nga ang oras na kinakatakutan kong mangyari noon, ang pakikipaghiwalay sa akin ni Paul. Ang sabi niya kasi ay nagsasawa na raw siya sa relasyon namin at hindi na niya ako mahal. Kaya wala na rin daw dahilan pa para ituloy namin ang plano naming pagpapakasal. At ang masakit pa noon ay nalaman ko na may iba na pala siyang minamahal. At ang masakit pa doon ay nalaman ko na buntis na ang babae niya. Ang hindi ko maintindihan ay bakit mo pa ako niyayang magpakasal kung lolokohin mo lang din pala ako? Naiiyak na sabi ko kay Paul. Kasi akala ko maayos pa natin to. Akala ko ay babalik pa yung pagmamahal na nararamdaman ko sa iyo dati, Alicia. Maniwala ka sa akin, sinubukan ko naman. Nag-effort ako pero wala na talaga. Hindi na bumalik yung pagmamahal ko na nararamdaman ko dati, tugon niya. Kaya naghanap ka na lang ng iba? Tapos ay binuntis mo pa talaga? Pag-iyak ko. Si Karen, siya yung lagi nandyan sa tuwing naguguluhan ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Siya yung nakikinig sa mga isyo ko sa relasyon nating dalawa, ang wika niya. At sinamantala niya yon para maagaw ka niya sa akin. Paul, matagal ka na palang may isyo sa relasyon natin, pero bakit sa ibang tao mo pa sinasabi? Bakit hindi na lang sa akin para naayos ka agad natin ang lahat? Panungunumbat ko. Kasi sigurado ko na hindi mo rin naman ako maiintindihan. Hindi mo maiintindihan kapag sinabi ko sa iyo na hindi na kita mahal. Pagdidiin niya sa huling sinabi ko. Pero hindi pa rin dahilan yon para itapon mo ang halos 8 taon na relasyon nating dalawa. Hindi ka man lang nag-effort na ayusin ang relasyon natin, ang wika ko. Nag-effort nga ako, git niya. Effort talaga? Alin dun yung tinatawag mo na effort? Yung inalok mo ko ng kasal tapos bigla mo na lang akong iiwanan sa ere? Wow ha? Thank you sa effort mo na yon, pag-iyak ko. Hindi lang naman tutungkol sa wedding proposal na yun eh. Sa maniwala ka at sa hindi, pinilit ko rin ibalik yung nararamdaman ko para sa'yo. Kaya lang wala na talaga. Alicia, sorry. Alam ko naman na ikaw yung mas nasasaktan sa ating dalawa ngayon pero kung patatagalin pa natin to, mas lalo ka lang masasaktan. Si Karen na ang mahal ko ngayon. Sa kanya na ako masaya at magkakaanak na kaming dalawa. Kaya please lang palayain mo na ako, Alicia. Pakiusap niya. Papadudot, ilang beses pa akong nagmakaawa kay Paul na subukan naming ayusin ang relasyon naming dalawa. Sinabi ko pa nga sa kanya noon na okay lang kahit may anak na siya sa ibang babae. Tanggap ko kahit maging pangalawa lamang ako sa buhay niya. Basta subukan niya lang ulit na mahalin ako. Subukan niya lang na ayusin ang relasyon naming dalawa. Pero syempre hindi siya pumayag sa gusto kong mangyari, Papa Dudut. Nagmatigas siya at tinuloy ang pakikipaghiwalay sa akin at ilang beses niya rin na sinabi noon na hindi na talaga ako ang mahal niya. Na kahit kailan ay hindi na niya maibabalik pa ang pagmamahal na minsan niyang naramdaman para sa akin. Sobrang sakit noon, Papa Dudut. Sobrang sakit lalo na nang ulit-ulitin niya ang mga salitang yon. Dumagdag pa na noon ko lang nalaman na magkakaanak na pala sila ng bagong girlfriend niya. Na matagal niya na pala akong niloloko. Na bago pa siya nakipaghiwalay sa akin ay may ibang babae na pala siyang karelasyon. At inulit-ulit niya na si Karen ang araw ang bagong minamahal niya. At hindi ako. Napatanong ako noon kung bakit kailangan mangyari yon. Bakit kailangan na magdusa ako habang yung lalaki na sobrang minahal ko ay patuloy na nagiging masaya sa piling ng ibang tao? Hanggang sa dumating ang araw noon na hindi ko na natiis ang sakit na nararamdaman ko at pinagtangkaan ko ng masama ang sarili ko. Alicia, pumasok na ako dito sa apartment po kasi nakita kong bukas yung gate saka... Diyos ko! Ano ginagawa mo? Ano bang mga gamot to? Akin na nga mga ito? Pag-agaw ni Sherwin sa mga gamot na dapat ay iinumin ko. Ibalik mo sa akin yan, Sherwin. Kailangan ko yan. Ibalik mo sa akin yan, sigaw ko. Ano ba, Alicia? Balak mo ba talagang gawa ng masama yung sarili mo? Nang dahil lang sa isang lalaki? Sigaw ni Sherwin. Pwede ba, Sherwin? Huwag mo kong pagsasalitaan ng ganyan dahil hindi mo ako naiintindihan. Sigaw ko naman. Kahit maintindihan ko yung sakit na nararamdaman mo nang dahil sa gago na yon, hindi ko pa rin hahayaan na saktan mo ang sarili mo. Alicia, lalaki lang yon. Pero marami pa dyan ang pwedeng magmahal sa'yo nang higit pa sa ginawa ni Paul. Ang wika niya. Pero si Paul nga lang yung mahal ko. Siya lang yung nag-iisang lalaki na gusto kong makasama sa habang buhay. Siya lang yung mahal ko at siya lang. Pag-iyak ko naman. Pero paano naman kami ng mga kaibigan at pamilya mo? Hindi na pala kami importante para sa'yo, ganun? Alicia, huwag mo naman sanang ipagsawalang bahala na lamang yung pagmamahal at pagmamalasakit namin. Kung iniwan at sinaktan ka ng gago na yon, pues kami... Kahit kailan ay hindi namin gagawin sa'yo yon. Kung nahihirapan ka dahil binitawan ka ni Paul, kapitan mo kami. Kasi kahit kailan ay hindi ka namin bibitawan at sasaktan. Hindi namin gagawin sa'yo ang ginawa ni Paul. Ang wika pa ni Sherwin. Ang hirap kasi. Ang hirap niyang kalimutan. Hirap na ako, Sherwin. Ang sakit-sakit na. Ayoko nang mabuhay. Muling pag-iyak ko pa. Papadudot, nang mahigpit akong iyakapin ng best friend kong si Sherwin ay mas lalo lamang akong naiyak. Lalo na nang sabihin niya sa akin na marami silang nagmamahal sa akin at hindi ako dapat nagsasayang ng oras at mga luha ko sa isang kagaya ni Paul. Doon ko nagsimulang ma-realize kung gaano kalaking kasalanan na ang gusto ko sanang gawin sa sarili ko. Pinagsisihan ko ang bagay na yon kahit pa hindi ko na ituloy na gawin ang pag-inom ng mga iba't ibang gamot para tapusin ang buhay ko. Tama naman kasi si Sherwin sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Totoo na maraming hindi nakakaintindi sa sakit na nararamdaman ko noon dahil hindi naman sila ang iniwan at pinagpalit sa iba. Pero hindi yon dahilan para pagtangkaan ko ng masama ang sarili ko. At kailanman ay hindi magiging tama na saktan natin ang ating mga sarili. Dahil sa pagyakap at pag-iyak ko kay Sherwin ng araw na yon, naramdaman ko na kahit papaano ay may maliit na porsyento ang nabawas mula sa bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko, Papa Dudut. Papa Dudut, akala ko talaga noon ay hindi na ako makakabangon pa mula sa pagkakasubsub ko sa isang wasak na relasyon. Akala ko ay hindi na matatapos yung gabi-gabi kong iniiyakan ang naging pagtatapos ng relasyon namin ni Paul. Akala ko ay hindi ko na siya makakalimutan at habang buhay ko nang mararamdaman. At habang buhay ko nang mararanasan ang kirot dahil sa sugat na ginawa niya sa akin. Pero hindi pala kasi sa tulong na rin ng pamilya at ng best friend kong si Sherwin ay nagsimula ko nang maramdaman noon na kaya ko pala. Kaya ko kahit nawala na si Paul sa buhay ko. Isang taon ang lumipas, Papa Dudut, ay sinimulan ko nang ayusin ang buhay ko. Nag-focus ako sa sarili ko at sa negosyo na boutique na binuksan ko. Pinilit ko ang sarili ko na hindi na maisip pa si Paul. Pinigilan ko ang sarili ko na i-text at tawagan siya. Hindi ko na rin hinabol pa sa kanya ang mga perang nagastos ko na para sa wedding preparation namin. Paraan ko na rin yon para kahit papaano ay mabitawan ko na siya ng tuluyan. At sa pagsisimula ng negosyong binuksan ko, si Sherwin ang palaging nasa tabi ko. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin kung gaano niya na-miss na makita ang mga ngiti ko noon. Alam mo, sa totoo lang, ako rin naman eh. Ang tagal kong hinintay na makatawa at makangiti ng ganito at hindi ko magagawa ito kung wala ang tulong mo. Sherwin, salamat ha. Salamat kasi hindi mo ko sinukuan. Naluluhang wika ko. Eh bakit ka umiiyak? Kanina lang ay nagtatawanan tayo tapos bigla ka na lang lumuha dyan? Nagtatakang tanong ni Sherwin. Ang totoo, akala ko kasi hindi na ako makakapag-move on mula kay Paul. Akala ko habang buhay na akong iiyak at masasaktan ang dahil sa kanya. Akala ko hindi na ako makakabangon ulit, tugon ko. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Kaya mo kasi, lalaki lang yun. At ang mga gagong lalaki na kagaya niya, hindi na dapat na pinag-aaksihan pa ng mga luha. Kaya huwag ka nang umiyak dyan, Alicia. Isipin mo na lang na kaya ka talaga nasaktan ng dahil sa kanya para mas lalo kang maging malakas. Saka para mas lalo maging swerte tong butik mo. At syempre, para palagi mo rin akong ililibre pag bibiro naman niya. Papa Dudut, ang buong akala ko talaga ay hindi ko na magagawang tumawa ulit at maging masaya. Sobrang hirap kasi ng naging pagsubok para sa akin mula nang iwan ako ni Paul. Yung pakiramdam na parabang katapusan na ng mundo para sa akin. Hindi ko nga alam kung ano ang mas lamang sa dibdib ko. Ang kirot ba sa katotohanan na iniwanan na niya ako para sa ibang babae o yung pangihinayang na dapat ay ikakasal na kami noon? Na dapat ay kaming dalawa yung magkasama at masayang bumuo ng pamilya. Mabuti na lang talaga na sa kabila ng paglugmok sa matinding kalungkutan ko ay nandyan yung mga taong nagmamahal sa akin nang hindi ako sinusukuan. Kahit ako mismo ay munti ko nang sukuan ang sarili ko. Ang pamilya ko at ang best friend kong si Sherwin ang nagparamdam sa akin na napakarami pang dahilan para mabuhay at magpakatatag, Papa Dudut, na hindi ko dapat sinasayang ang oras at mga luha ko sa isang kagaya ni Paul na walang paninindigan at isang salita. Papa Dudut, ang best friend ko rin ang nagtulak sa akin para simulan ang negosyo ko na boutique. Tinulungan niya ako mula sa pag-aasikaso ng maliit na bagay tungkol doon hanggang sa pagpapalago nito. Ang totoo, ang negosyo ko rin na yon, ang isa sa mga dahilan kung paano ko nakausad mula sa pagkakalugmo ko sa matinding kalungkutan. Kasi mas ibinigay ko ang oras at atensyon ko sa pag-aasikaso at pagpapalago ng negosyo ko. Ang pamilya ko, ang best friend ko at ang butik ko ang naging malaking tulong sa akin para bumalik ako sa dating masayahin at matatag na Alicia Papadudut. Pero kung kailan naman nakakausad na ako ay saka ko naman ulit nakita si Paul habang naghihintay ako kay Sherwin on sa may parking lot. Paul, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Nakipagkita lang ako sa isang dating kaklase ko kasi plano niyang kumuha ng kondo. Pinakita ko sa kanya yung available sa pinagtatrabahuan ko na real estate. Eh ikaw, sinong kasama mo? Tanong niya. Si Sherwin, sagot ko. Boyfriend mo na ba siya? Nagde-date na kayo? Tanong pa niya. Hindi, nag-dinner lang kami pero hindi yung date. At hindi ko rin siya boyfriend, ang wika ko. Nagsimula na kaming magkumustahan hanggang sa nalaman ko na hindi pala natuloy ang kasal nila ni Karen. Ilang buwan na rin tapos ang relasyon naming dalawa. Nasa kanyang anak namin at palagi ko naman siyang dinadalaw, ang kwento niya. Ganun ba? Sorry, hindi ko alam, ang wika ko. Ayos lang. Matagal din kasi tayong hindi nagkita at nagkausap. Pero Alicia, doon ka pa rin ba nakatira sa apartment mo? Tanong niya. Oo, bakit mo natanong? Tanong ko rin. Gusto kasi kitang dalawin minsan kung okay lang sa'yo, wika niya. Sasagot sana ako nang dumating na si Sherwin at doon ako nagpaalam kay Paul. Papadudot nang sumakay kami ni Sherwin sa kotse niya at magsimula ng bumiyahe pa uwi ay naging tahimik lang talaga ako. Nang mga oras kasi na yon ay pinakikiramdaman ko ang sarili ko. Kung ano ba talaga ang nararamdaman ko nang dahil sa pagkikita namin ni Paul. Hindi rin nagsalita sa buong biyahe si Sherwin kasi siguro ay alam niya na wala ako sa mood na makipagkulitan sa kanya. Alam niya na may malaking bagay na gumugulo sa isip ko. Nang maihatid ako ni Sherwin sa apartment ay hindi na rin siya nagtagal at umalis na rin kaagad papadudot. At nang mag-isa na lamang ako ay muli kong pinakiramdaman ang sarili ko noon. May kirot pa rin akong nararamdaman dahil sa naging muling pagtatagpo ng landas namin ni Paul. Nandun pa rin yung sakit dahil sa ginawa niyang pakikipaghiwalay sa akin. Pero yung sakit na yon ay hindi na kasing bigat noong unang beses niyang sabihin sa akin na hindi na niya ako mahal, papadudot. Papadudot, sa paglipas ng mga araw ay nalaman ko mula sa ibang kaibigan ko na totoong hiwalay na si Paul sa babaeng ipinalit niya sa akin. Ang narinig ko pa noon ay nagkaroon daw ng ibang lalaki si Karen na naging dahilan ng paghihiwalay nila. Kaya ang pagsusustento na lamang sa anak nila ang dahilan ni Paul para makipagkita kay Karen. Naisip ko na siguro ay karma na rin yon ni Paul dahil sa ginawa niya sa akin. Pero sa kabilang banda ay naawa pa rin ako sa kanya sa mga nangyari. Siyempre, papadudot, nandun pa rin naman yung pagmamalasakit ko. Kasi may malalim at matagal din kaming pinagsamahan ni Paul. Naawa din ako sa anak nila kasi lalaki ito na magkahiwalay ang mga magulang. Pero ganun talaga sa mundong ito. Hindi madali na maging masaya ka sa kahit na anong aspeto ng buhay. Gusto kong maging masaya kay Paul noon pero pinili niya na maging masaya sa ibang tao. At sa uli hindi rin siya naging masaya sa taong pinili niyang mahalin at makasama. Papadudot, tinanong din ako ng best friend kong si Sherwin tungkol kay Paul. Naisip ko na baka curious siya kung mahal ko pa ba ang ex-boyfriend ko. Sinabi ko na naguguluhan din ako tungkol sa nararamdaman ko para kay Paul at sinabi ni Sherwin na kung ano man daw ang maging desisyon ko sa huli ay susuportahan niya kung saan ako magiging masaya. Nakatanggap naman ako ng text message mula kay Paul at sinabi niya na gusto niya akong makausap. Hindi ko siya nireplyan kasi pakaramdam ko ay hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa na muli kaming magkaharap at magkausap. Pero si Sherwin naman ang gumagawa ng paraan para magkausap kaming dalawa nang iset niya kami ng date ni Paul. Alicia, mahal pa rin kita. Mahal mo pa rin naman ako, hindi ba? Baka naman pwedeng bigyan mo ako ng chance para makabawi sa'yo. Pagtatapat ni Paul. Grabe, alam mo ba na sobrang tagal kong hinintay noon na marinig ulit sa'yo yan? Sobrang tagal kong umasa noon na sana bumalik ka na sa akin. Na sana ay ako yung piliin mo. Kaya lang hindi mo yun ginawa kahit na anong pakiusap at pagmamakaawa ko. Hindi ako yung pinili mo. Naiiyak na wika ko. At sobrang pinagsisihan ko ang desisyon na yon. Nagsisi ako na hindi ikaw yung pinili ko noon. Pero nandito na ulit ako, Alicia. Pwede naman nating subukan ulit, hindi ba? Promise, hindi na ako mawawala ulit sa buhay mo. At ikaw lang ang babaeng mamahalin ko sa habang buhay. Sigurado na ako doon, ang wika niya. Paul, tama na, wika ko. Mahal mo pa rin naman ako, hindi ba? Alam ko na mahal mo pa rin ako kaya please lang, bigyan mo pa ako ng isang chance. Pakiusap niya. Oo, mahal pa rin kita. Hindi naman nawala yun kasi naging malaking parte ka ng buhay ko. Pero hindi ibig sabihin nun na kaya ko nang ibigay ang chance na hinihingi mo sa akin. Kasi sa totoo lang, ayaw ko nang bumalik sa dating ako. Yung Alicia na sobrang nagpakatanga sa'yo at ginawa kang mundo niya. Yung Alicia na mas minahal ka pa kesa sa sarili niya. Naluluhang wika ko. Alam ko na malaki ang naging kasalanan ko sa'yo pero gusto ko talagang bumawi. Alicia, mahal kita. Mahal na mahal. Kahit na isang chance lang, oh, promise. Hindi ko nasasayangin yung pagkakataon na ibibigay mo sa akin ang wika niya. Paul, masaya na ako ngayon. Masaya na ako na nakapag-move on na ako sa wakas mula sa'yo. At kung talagang mahal mo pa rin ako, hahayaan mo ko na maging masaya nang hindi ka kasama, tugon ko. Papadudot, hindi rin kagad sumuko si Paul sa pagsuyo niya sa akin na magkabalikan kami. Kahit pa sinabi ko na sa kanya na ayoko nang bigyan pa ng chance ang naging relasyon namin. Pagkatapos ng pag-uusap namin noon sa restaurant ay tumatawag pa rin siya sa akin at pinupuntahan pa ako sa place ko. Hindi ko na talaga siya in-entertain noon at palaging cold treatment na lamang ang pinaparamdam ko sa kanya. Hanggang sa muli kaming mag-usap ng masinsinan at nilinaw ko sa kanya na hindi na talaga ako makikipagbalikan pa. Kasi alam ko sa sarili ko sa oras na magkabalikan kami. Kahit ilang beses pa siyang bumawi sa akin ay hindi ko maiiwasan na balikan ang lahat ng sakit at kirot na ginawa niya sa akin noon. At dumating ang araw na tuluyan niya ring natanggap na hindi na pwedeng maging kami ulit. Papadudot, mula ng subukan ni Paul na bumalik sa buhay ko kasabay noon ang parang unti-unting paglahon ng presensya ni Sherwin sa tabi ko. Madalas niya na kasi akong hindi pinupuntahan sa butik ko. Kapag niyayaya ko siyang kumain kami sa labas ay palagi niyang sinasabi na busy siya sa trabaho. At halos hindi na talaga kami nakakapag-usap noon. Doon ko nagsimulang maramdaman na parang may kulang sa buhay ko mula nang hindi na kami masyadong mag-usap ni Sherwin. Palagi ko siyang naaalala, namimiss at hinahanap-hanap. Hanggang sa nag-decide ako na ako na mismo ang gumawa ng paraan para muli ko siyang makita at makausap. Doon ko siya tinanong kung bakit kailangan niya pa akong iwasan. Alicia, alam ko naman eh. Alam ko na hanggang ngayon ay nandyan pa rin sa puso mo si Paul. Kaya nga tinulungan ko siya na muling mapalapit sa iyo kasi gusto ko na maging masaya ka na ulit. Ang wika ni Sherwin. Sa tingin mo kay Paul lang talaga ako pwedeng maging masaya? Naluluhang tanong ko. Oo, kasi siya naman talaga ang mahal mo, hindi ba? Kaya sigurado ko na kapag nagkabalikan kayong dalawa ay magiging masaya ka na ulit kagaya ng dati, tugon niya. Mali ka, Sherwin. Hindi na si Paul yung lalaking nagpapasaya sa akin. kasi hindi na siya ang tinitibok ng puso ko pag ilinggo. Hindi mo na mahal si Paul? Tanong pa ni Sherwin. Hindi na dahil ikaw na ang laman itong puso ko. Mahal kita, ang wika ko. Baka naguguluhan ka lang, Alicia, ang wika niya. Sigurado ako sa nararamdaman ko. Ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit nagawa ko makalimutan ang kung anumang nararamdaman ko para kay Paul. Ikaw ang dahilan kung bakit naghilom ang lahat ng sugat na iniwan niya sa akin, ang sabi ko. Huwag ka magpadalos-dalos sa nararamdaman mo. Ayokong masira ang friendship natin dahil lang sa akala mo ay mahal mo na ako, ang wika niya. Bakit parang ang hirap para sa iyo na paniwalaan ang lahat ng ito na mahal kita? Tanong ko. Dahil natatakot ako na masira ang pagkakaibigan natin at masayang lang ang lahat. Mahal kita pero ayokong mawala ka sa akin bilang kaibigan ko. Pagtatapad pa ni Sherwin. Mahal mo naman pala ako eh. Ano pang problema natin? Sherwin, kung iniisip mo na ginagawa lang kitang panakibutas, pues nagkakamali ka. Mahal kita hindi lang dahil tinulungan mo ako na makapag-move on mula kay Paul. Mahal kita kasi ikaw ang pinili ng puso ko. At kung natatakot ka na baka masayang lang ang lahat at masira ang friendship natin, at mas matakot ka na hindi man lang natin binigyan ng pagkakataon na mahalin ang isa't isa, handa akong sumugal para sa iyo, Sherwin. At sana ay ganun ka rin sa akin. Sana piliin mo na maging matapang para sa pagmamahal na pareho nating nararamdaman, ang wika ko. Papadudot, hindi ko naman masisisi ang best friend kong si Sherwin kung hindi ka agad siya naniwala sa mga sinabi ko sa kanya tungkol sa espesyal na nararamdaman ko. Nung una rin kasi ay natakot ako na masira ang matagal na naming pagkakaibigan. High school pa lamang ay mag-best friend na kami. Kaya sinong mag-aakala na bigla na lamang akong mahuhulog sa kanya. Pero lahat ng tungkol sa pag-ibig ay unpredictable talaga. Kumbaga ay may oras na hindi mo matuturuan ng puso mo sa kung sino ang dapat na mahalin ito. Hindi mo mapipilit ang sarili mo kung sino ang dapat mong piliin sa huli. Alam ko rin, papadudot, na iniisip ni Sherwin na baka ginagawa ko lang siyang panakibutas noon. Pero ng mga oras na yon ay sigurado ako sa nararamdaman ko para sa kanya, lalo na nang bigla siyang nawala sa tabi ko. Yung pakiramdam na parang bigla na lang siyang nang iwan sa ere. Sobrang namiss ko talaga siya at hindi lang, papadudot, ang presensya niya bilang best friend ko, kung hindi ang presensya niya bilang lalaking mahal ko, ang namimiss ko. Papadudot, sa huli ay naging kami rin ng dati kong best friend na si Sherwin. Sinabi niya sa akin na gusto niya akong maging masaya kasi akala niya ay si Paul pa rin ang mahal ko. Kaya kahit nasasaktan na siya noon ay nilayuan niya ako para ipaubaya kay Paul. Pero dahil ako na ang unang umamin tungkol sa espesyal na nararamdaman ko para sa kanya, ay sinubukan na rin namin na magkaroon ng relasyon sa kabila ng takot na nararamdaman namin na baka hindi mag-work ang lahat sa aming dalawa, na baka masayang ang ilang taon na friendship namin. Pero hindi kami nagsisi sa ginawa naming desisyon dahil ngayon po ay malapit na kaming mag-celebrate ng aming third anniversary. Hindi man perpekto ang relasyon namin ni Sherwin, mas naramdaman ko naman mula sa kanyang pagmamahal na alam kong deserve ng sarili ko. Salamat po, papadudod, sa pagbibigay ng chance sa akin na maisulat ko ang kwento namin ni Sherwin. Hindi ko man kagad siya nakita bilang lalaki na deserve ng pagmamahal ko. Hindi naman nahuli ang lahat para sa aming dalawa. Minsan kasi talaga ay kung sino pa yung tao na palaging nandyan para sa atin, sila pa yung hindi natin kaagad napapansin. Kaya pati yung espesyal na pagtingin natin para sa kanila ay hindi rin kaagad natin nakikita. May tao kasi na nagmamahal ng tahimik at handang maghintay na mapansin siya kahit gaano pa yon katagal. At yon ang tao na mas deserve ng totoong pagmamahal mula sa atin. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko. Yours truly, Alicia. Maraming salamat Alicia sa pagbibigay mo rin ng oras para maisulat dito sa aking YouTube channel ang inyong love story ni Sherwin. Minsan mang nawasak ang puso mo nang dahil sa lalaking una mong minahal, ay may isa namang dumating na nagparealize sa iyo na totoo ang pag-ibig lalo na kung marunong tayong maghintay. Kagaya nga ng sinabi mo ay may tao talaga na minsan akala natin ay hindi espesyal para sa atin. Pero sila pa pala yung magiging dahilan para masagip tayo mula sa isang malungkot na mundo. Kaya masaya ako Alicia na natagpuan ninyo ni Sherwin ang isa't isa at sana ay patuloy na maging masaya at mas matatag pa ang inyong relasyon. Mga kastorya na nakatutok ngayon, may oras siguro na hindi natin naintindihan ang plano ng Puong May Kapal para sa atin. Lalo na kapag hindi niya ibinibigay sa atin ang bagay o tao na gusto natin. Yung bang pakaramdam na parang wasak na tayo sa sobrang sakit. Pero sa huli, magpasalamat pa rin tayo sa Puong May Kapal kasi yung pighati na naramdaman pala natin noon ang magiging dahilan para mas lalo tayong maging matatag at dalhin sa tao na magbibigay sa atin ng totoong kaligayahan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento dito sa Papa Dudut Stories. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Papa Dudut Stories.